והרת יום טוב שבינה, קחי לך הפסקה, בואי וספרי נא איך את מספיקה. לנקות היטב את כל הבית, מן השוק סלים כבדים לסחור, לבשל מרק לצהריים, גברת יום טוב. מן הגן לקחת את הילד, לנקות אבק מן המשקוף, איך את מספיקה הכל זה פלא, גברת יום טוב. גברת יום טוב שבינה, קחי לך הפסקה, בואי וספרי נא איך את מספיקה. לעשות כביסה גדולה בסדר, גם פרחים מן הגינה לקטוף, עם הילד לשחק בחדר, גברת יום טוב. בעלך חוזר והוא בטוח, לשולחן תגישי אוכל טוב, למה הוא לבד הולך לנוח, גברת יום טוב. גברת יום טוב שבינה, קחי לך הפסקה, בואי וספרי נא איך את מספיקה. גם כשלעולם יורד הערב, את יושבת עוד כבעל חוב, לתקן שרבול או חור בגרב, גברת יום טוב. רק שבעה ימים יש בשבוע, לך תמיד חסר אחד בסוף, למה לא תשבי מעט לנוח, גברת יום טוב, גברת יום טוב, גברת יום טוב.